selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 września, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Maroku. Najnowsze dane mówią o ponad 2680 zabitych. O wieku emerytalnym i o tym, że Polacy nie zasługują na pracę ponad siły, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mimo wojny i ostrzeżeń ponad 3000 hasyckich pielgrzymów przybyło do Humania na Ukrainie. Do 2681 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego trzęsienia ziemi w Maroku. Ponad 2,5 tysiąca osób zostało rannych. Epicentrum trzęsienia o magnitudzie 6,8 znajdowało się 72 km na południowy zachód od Marrakeszu. Najbardziej dotknięta katastrofą została ludność w regionie Gór Atlasu Wysokiego. Trwa akcja ratunkowa. Jednak dotarcie na ten obszar jest bardzo utrudnione. Caritas Polska przekazała 100 tysięcy złotych na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi. Na miejscu ludzie koczują na ulicach, brakuje wody i żywności, mówi zastępca dyrektora Caritas Polska Ireneusz Krause. Środki te zostaną przekazane dla lokalnego partnera Caritas Maroko, z których to zostaną zakupione najpotrzebniejsze produkty, koce, namioty, artykuły żywnościowe, woda, a także generatory prądotwórcze. Caritas Polska podjęła decyzję o uruchomieniu zbiórki ogólnokrajowej. Pieniądze, środki z tej zbiórki zostaną przekazane partnerom na miejscu. Pomoc można przekazać przez stronę caritas.pl lub wysyłając SMS-a charytatywnego o treści Maroko pod numer 72052. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że Polacy nie zasługują na pracę ponad siły. Wygłaszając oświadczenie, przypomniał, że jeśli październikowe referendum okaże się ważne, podniesienie wieku emerytalnego nie nastąpi, nawet jeśli w Polsce zmieni się władza. Polacy zasługują na to, żeby móc przechodzić na emeryturę w wieku 60-65 lat i nie być zmuszani do dłuższej pracy. Jest jasne, że każdy, kto dobrze życzy Polsce i Polakom, chce tą sytuację utrwalić. I takim utrwaleniem jest ogłoszenie tego pytania referendalnego, bo jeśli wszystkie warunki ustalone przez prawo, a to żaden rząd nie będzie mógł zgodnie z prawem tego zmienić. Referendum odbędzie się 15 października wraz z wyborami parlamentarnymi. Jedną z propozycji wyborczych PiS są emerytury stażowe. Ugrupowanie proponuje, aby kobiety mogły przejść na emeryturę po przepracowaniu 38 lat, a mężczyźni 43 lat. Minister Obrony Narodowej zapowiedział polonizację HIMARS-ów. Polska podpisała dziś umowę z rządem USA na dostawy wyrzutni artyleryjskich dalekiego zasięgu. Mariusz Błaszczak podkreślił, że wiele komponentów zostanie opracowanych i ma być produkowanych w kraju. Umowa, którą zatwierdziłem, przewiduje polonizację HIMARS-ów, a więc transfer technologii. Naszą ambicją jest to, żeby wyrzutnie były osadzone na polskich podwoziach. Naszą ambicją jest to i do tego doprowadzimy oczywiście, żeby system zarządzania pola walką też był polski, no i również współprodukcja rakiet. Kontrakt ma obejmować dostawy wyrzutni dalekiego zasięgu, pakiet logistyczny i szkoleniowy oraz pakiet pocisków zarówno o zasięgu do 70 kilometrów, jak i tych do rażenia celów wroga na dystansie 300 kilometrów. Ponad 3 tysiące hasyckich pielgrzymów przybyło do Humania w środkowej Ukrainie. Od dziś wprowadzono specjalne zasady wjazdu i wyjazdu, a także poruszania się po mieście, mówi szef obwodowej administracji wojskowej Ihor Taburec. Zapewniamy możliwość wjazdu do miasta Humań przez jeden punkt kontrolny. Daje nam to możliwość zapewnienia im szybkiego przejazdu, ponieważ znajduje się tam punkt pomocy migrantom. Proces będzie znacznie szybszy. Od dziś obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu i wszystkich produktów na bazie alkoholu. W tym roku święto Rosh Hashana przypada w dniach od 15 do 17 września. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ostrzegł obywateli swojego kraju przed podróżowaniem na Ukrainę. Litwa oddeleguje funkcjonariuszy Straży Granicznej na Łotwę. Łotysze zmagają się z dużą liczbą prób nielegalnego przekroczenia granicy.

I tak oto z Siostrami Miłosierdzia rozpoczynamy 35. już wydanie trzeciej fali. Za sterami Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz cały czas jak zawsze z nami. Pewnie w domowych pieleszach, a może gdzieś indziej ze słuchawkami imprezuje na uszach. Chodzi po ulicach i nasłuchuje, Państwa, co on imprezuje. Dzieje. Rafał Poczeciński. Kłania. Wida i oczywiście Marek Hordniczy, który rozpoczął to nasze spotkanie słowem. No powiem ci, że Siostrzycki z Archeo zaskoczyły nieco. Pewnie znają państwo ten utwór, ale on taki mocno reperbanowy, bo tam po tych hamburskich uliczkach się wloką i nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, cała piosenka się zaczyna od 25 dziwek. Więc strasznie grubo. Grubo. 1990 rok. Ta płyta godnie zastąpiła Floodland, bo to była kolejna płyta. Ona poszła trochę bardziej w hard rock, w takie mocniejsze riffy. Ale moim zdaniem muzycznie nie ustępowała tej kultowej zupełnie pozycji. Sisters of Mercy bardzo długo milczy. Myślę, że już nic nowego nie wydadzą. Natomiast koncertują dosyć regularnie i przypominamy, na Sound Edit to w tym roku. To była wizja za miliard dolarów po prostu. No a teraz zupełnie inny nastrój. Classics Nouveau. No wszyscy myślę kojarzą z państwa. O tym utworze za chwilę. Najpierw niech popłynie ten głos. Sal, nie solo, z kapelą dziś. Tak, to właśnie zabrzmiało. Classics Nouveau, Because You're Young, 1982 rok. To jest druga płyta tego zespołu, La Vérité. Bardzo dobra. Szczyt popularności zdecydowanie. Kupowali znaczki nawet, wieszali plakaty, przegrywali z kasety na kasetę, na 90-tki, 60-tki. To już o tym wszystkim mówiliśmy. Wtedy było tak, ale w tym roku... Classics Nouveau pojawia się nie bez powodu, dlatego że na 17 listopada został zapowiedziany zupełnie nowy studyjny album tego zespołu. To jest powtórne narodziny, można powiedzieć spokojnie, dlatego że nie słyszeliśmy od nich kilkadziesiąt lat. Mają się pojawić w klasycznym swoim składzie. Czyli z Salem Solo. Jeżeli dobrze trafiają do nas wszelkie informacje z obozu zespołu i z okolic zespołu. No cóż, bardzo na to czekam, zwłaszcza że jesień będzie obfitowała w kolejne nowości. Lubię te ich płyty z Salami, a z kolei Salami nie bardzo lubię. Ja kiedyś lubiłem, w tej chwili nie za bardzo, a Sala bardzo. A teraz Katy, taka nasza rodzima Linz, bardzo ją lubimy, mówi, że nie ma nieba. Czasami nie ma, gdy nie kochamy. Posłuchajmy. I to była pierwsza nasza dzisiejsza nowość. Kasia Linz, nieba z nadchodzącej nowej płyty. Poprzedni singiel Do śmierci mamy czas również prezentowaliśmy w trzeciej fali. Bardzo nam się podobał. Znów jest dobrze, mamy klimat, mamy tekst, mamy charyzmę wokalną Kasi. Głębie. Tak, Kasiu, nieba nie ma. Kiedy nie ma miłości, powtórzę za Rafałem. Tak dokładnie to wszystko wygląda. No i cóż. Słuchaj tego po teraz. No. Nie zwracaj uwagi, bo jestem taki sam. Jest tysiąc innych twarzy o tym samym imieniu. Jesteśmy do siebie podobni i wszyscy żyjemy razem. Rozmawiamy o tych samych rzeczach. I nigdy nie próbujemy niczego zmienić. Z czego to? Nie zabrzmiało wesoło. No. Choć utwór. Happy, happy people. Nazywa się Happy People. No właśnie, bo przed nami... Dla mnie jedno z największych zaskoczeń ostatnich tygodni. Okazuje się, że niedługo, również jesienią, ukaże się nowy album Vince'a Clarka, którego wszyscy znamy doskonale. Z Yazoo, z Erasures, Yazoo, Assembly. Ja się cieszę normalnie. Czyli twórca wybitny, twórca piosenek. I da nam coś nowego. Zwykłych, fajnych melodii, które no, brzmią w radiu, jest wspaniale. Tym razem Vince po raz pierwszy wystąpi zupełnie solo, w takim sensie autorskim, bez, zdaje się, bez wokalisty. I będzie nam serwował muzykę z pogranicza modern classical z udziałem instrumentów klasycznych. Pierwszy utwór został już zaprezentowany, a my śpieszymy go Państwu zaprezentować. I to w trójce. Lamentacje Jeremiasza. Thank you. to naprawdę nastrój się zrobił po prostu taki, że... grobowy? Zapiąłem się po prostu pod szyję. Ale to dobrze, bo po Sisters of Mercy, którzy sobie naprawdę pozwolili, potrzeba było trochę wyciszenia. Potrzeba było wyciszenia i jest to nas. Taki Vince Clarke, którego absolutnie nikt nie zna. Tym bardziej jestem ciekaw tego, co się wydarzy. Ale już kończymy z tą refleksyjnością i idziemy do Państwa z zespołem kanadyjskim. Ale zanim to chcę powiedzieć, że już na naszym facebookowym tym fanpage'u tak. Trzecia fala jest... ukłony dla Kasi Linz się pojawiły. No proszę. Widziałeś? Bardzo Kasia? Się cieszę. Proszę nagrywać, proszę pisać, proszę śpiewać. Jak zwykle. No a teraz znowu do Kanady. Ja wiem, że Rafał, ty bardzo tę Kanadę lubisz, więc tak, ja za jakiś czas staram się... Kompletnie niedżentelmeński kawałek, bo on będzie bez kapelusza, bez melonika, krawata, bez niczego. W glanach za to i w lekko podwiniętych spodniach w kratkę. Taka nowa fala po kanadyjsku, czyli... Men without hats. Łosie, żywica i dużo grania. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to. Place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. Don't we can go if we want to. Night is young and so am I. And we can dress real neat from our hats to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed. And I can act like an imbecile. See, we can dance, we can dance. Everything's out of control. We can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. We can dance. Everybody look at your hands. We can dance. Everybody's taking the chance. Save the dance. Oh, let's save the dance. Yes, save the dance. We can dance if we want to. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, we're never gonna lose it. Everything will work out right. I see. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see. We can dance. We can dance. Everything's out of control. But we can dance. We can dance. We're doing it from pole to pole. But we can dance. We can dance. Everybody look at your hands. But we can dance. We can dance. Everybody's taking a chance. Dance. Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. We'll save the dance. We'll save the dance. Let's save the dance. Let's save the dance. Yeah. Let's save the dance. Let's save the dance. Oh, let's save the dance. Oh, let's save the dance. Oh, let's save the dance. Men Without Hats, 1982 rok, z płyty Rhythm of Youth. Montreal, to jest to miasto, z którego pochodzą. To właściwie Francuziki, no. No tak, na pewno francuskojęzyczna część Kanady. U nas w Polsce zespół nie zyskał jakiejś bardzo dużej popularności, ale my jesteśmy od tego, żeby takie zespoły właśnie prezentować, przypominać. Kiedy będzie Koryha? A jak był znany, to proszę nam dać znać, bo nam się tak po prostu wydaje, że nie. Trzy serduszka pod wpisami Marka oznaczają, że znają Państwo ten oto utwór. A teraz Wojny Magazynowe. Nie wiem, czy oglądasz to, czy czasem. Nie, nie oglądam. Nawet nie wiem, gdzie to dają. Ale też nie, ale strasznie głupie. Natomiast chciałem Cię zapytać, Twój ulubiony magazyn z lat 80. Z lat 80? No, będzie to non-stop, zdaje się. Tak, non-stop, non-stop. A później 90? Ma. Machina, oczywiście. To co to wszystko wiesz, to co Ty mnie pytasz? No to teraz na ma też będzie magazyn Definitive Gaze, cokolwiek by to oznaczyło. Dobry rocznik, 78. Mm-hmm, smaczne. Proszę bardzo. Magazine, płyta Real Life. To jest niesamowita historia, kiedy styl zespołu kształtuje się już na pierwszej płycie, a swoją drogą to coś takiego mam w tej chwili w głowie, że słychać w tym utworze, że Barry Adamson później współtworzył Visage. Takie połączenie właśnie nowej fali, lekko agresywnej i do tego wszystkiego klawisze, które potem znamy świetnie właśnie z Visage, później z Ultravox. To wszystko gdzieś tutaj się, mam wrażenie, przeplata. Lokowanie produktu. I bardzo dobrze się przeplata. Wizerzyści są naprawdę. Okay. Szanowni Państwo, kiedy Jane's Addiction zaczęło zdobywać nasze serca, to sobie myśleliśmy, ale fajne, nie? Nic lepiej nie będzie, prawda? Kochałem. Po prostu Jane's Addiction zawsze zaskakiwało, cieszyło, bawiło też, przerażało momentami. Ale okazuje się, znaczy okazało się wówczas, że Peripheral w ogóle nie składa broni. Jedna kapela to jedna kapela, robimy drugą i teraz sięgniemy po tę drugą. Co prawda w nazwie tam pornografia się pojawia, ale co bardziej wrażliwi zorientują się, że to nie w tym rzecz. Porno for Pyros dla wszystkich państwa. 93 rok, o nich za chwileczkę. Najbardziej kojarzą z wesołym miasteczkiem, że tak najpierw sobie, jak na przykład takie samochodziki były, co się jeździło i stukało, nie? Czy tam przez chwilę jedziesz spokojnie, a nagle wup. A pamiętasz okładkę tej płyty? Taki chłopczyk na takiej zabawkowej rakiecie leci. No widzisz. Bardzo fajna grafika swoją drogą. Troszkę mi się z Primusem kojarzyła, pamiętam, jak się ukazała. No ale powiem ci, to usypianie i potem budzenie, uwielbiam to. Nadają się absolutnie na budzik. I ten wokal jedyny w swoim rodzaju. A oni zaczęli koncertować, chciałem państwu powiedzieć. I to Czyli może coś ciekawego się pojawi i nie poprzestaną tylko i wyłącznie na dwóch albumach. Proszę słuchać, trójki na pewno będziemy mówić. Jak się tylko coś wydarzy. Sprawie. A teraz formacja, która spędzała sen z powiek wielu niewiast, w latach 80. Oddech i tam w ogóle wyznania. Ale też pomagała niektórym powieki zamknąć. No tak, czasem grali go wysanki. Ale powiem ci, że w zeszycie zwanym Złotem Myśli u wielu dziewczynek, z klasy ulubiony zespół to był albo Łem, albo właśnie... Ale przyznam, że to była ta pierwsza kategoria pytania, te najważniejsze. Najciekawsze było na samym inicjały sympatii. Tak. To było najfajniejsze. Kto ci się podoba? Podaj inicjały. Tak. To było zawsze, pamiętam. MH przez samo H. No, nie wiem, kto tam wpisywali, tak wpisywał, ale nie. No. W każdym razie teraz to będzie AH, bardzo ciekawy inicjał. Oni są, no, co tu dużo mówić. Marek też z nich zakochany, chociaż ewidentnie mężczyzna. 88 rok. Za co ich lubisz? Za melodię ich lubię, za świetny wokal Mortena Harketa, za to, że trwają od tylu lat i nagrywają bardzo dobre wciąż albumy. A ten był bardzo dobry i ten utwór również rządził w trójce. Stay on this rose. Rhodes, przepraszam bardzo, AH. Thank you. Stay on this road. Balladzisko. No. Balladzisko, ale że daj Boże, ballady potrafili świetnie i potrafią do dziś. Może aż nie aż takie wielkie przeboje, ale ostatnia ich płyta studyjna może robić wrażenie i zresztą znalazła się w podsumowaniach wielu bardzo szanowanych dziennikarzy. Nie jedno tango, przytulango i miłosne wyznanie z czasów podstawówki i liceum przy tym było. Zgodzisz się ze mną? Zgodzę się i powiem ci, że bez obrzydzenia. Bez obrzydzenia, naprawdę. Powiem ci jeszcze jedną rzecz, że oni mi się wydają tacy pracowici niezmiernie, nie? To są też bardzo dobrzy muzycy. To trzeba powiedzieć, że oni grają w różnych projektach takich pobocznych i grają muzykę zupełnie inną. Ale ten warsztat, który nabywają tam, doskonale wykorzystują również w nagraniach swojej macierzystej. Chce im się. Ale tak tylko o pracy wspomniałem, bo jutro w Sieradzu zaczyna się kongres Ducha Pracy Ludzkiej. Może państwo przyjadą, bo będę ja i Marek. Marek i ja. To zupełnie inne dni będziemy, ale może się przybijemy tam piątki albo trójki. Przybijmy trójkę. Więc kongres pracy w Sieradzu na duchpracy.pl znajdą państwo informacje. To było lokowanie produktu, a teraz całuję twoją dłoń, madam. To jest zdecydowanie najlepsze dziecko Roberta. To, co teraz się będzie działo tutaj, to taki swoisty dzień narodzin. 86 rok. zeszłym tygodniu narzekałeś na wilki, no to ja ci w tym tygodniu dałem Madame. Ja lubię bardzo wilki, ale akurat nie zespół. Gawliński, Sadowski, Słociński, Jaworski. A dzień narodzin, pamiętasz, kiedy się narodził w ogóle Madame, czy nie? No to był chyba 84? Drugi, a konkretnie Sylwester w tym roku. I to było, to rzeczywiście tam Perkos maczał w tym też swoje sprawne palce. I generalnie fajna kapela, ale słusznie mówisz o 84, bo to był właśnie ten rok, kiedy to na jarcińskiej scenie dostali się do złotej dziesiątki tak zwanej. Tak, i dlatego skojarzyłem. Chciałem wyrazić absolutny protest, że w 87 odrzucili państwo nasze demo, przez co zespół się rozpadł. Tak nie można. Tak się wydarzyło. Nie odrzucajcie. Tam to ten dzień narodzin niestety nie przyoblekł się w żadną płytę taką dłuższą. Adam, bardzo ubolewamy z tego powodu. No, ale to bardzo fajna kapelka. No i warszawska, więc to też dodatkowo jest. Ale smaczek. Teraz mamy dla państwa coś absolutnie ciekawego. Kolejna nowość dzisiaj w naszym programie. Andy Taylor, jeden z naszych wspaniałych członków, byłych członków zespołu Duran Duran, wydał właśnie swoją nową płytę, a to jest utwór z tej płyty. Getting It Home. Andy Taylor. It's good to be alone. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Europejska stolica jeździectwa jest tu. Wielki finał Pucharu Narodów w skokach przez przeszkody w Warszawie. Warsaw Jumping, 14-17 września, Tor Służewiec. Bilety na e-bilet.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neosine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neosine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neosine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.